că s-a născut doar în mediul judecătoresc, al judecătorilor, în mediul judiciar. Și este vorba de decizia luată de o instanță sau de un judecător. Depinde de sistemul de drept. Sentența este un cuvânt, termenul acesta din română, este un cuvânt care se raportează la cuvântul latinesc sententia, care la rândul lui provine de la rădăcina verbului sentio, sentire, de conjugarea a patra. Cum verbul s-a moștenit în română, ți, ne putem da destul de ușor seama asupra sensului de bază al cuvântului sentenția, dezvoltat de la tema prezentului cu ajutorul unui sufix. Sentenția înseamnă să dai opinie, ceea ce simți, simți în suflet sau gândești. Simți cu mintea, să spunem așa, simți zeglinele. Simțământ, preamă? Într-un fel și simțământul s-a dezvoltat tot de la simții, sigur că da. Dar în latină nu avea o mare legătură cu zona afectului. Sentenția era așa, dar rezultatul unui proces de judecată mentală, așadar părerea, opinia pe care și-o face o persoană, un individ, în urma judecării unor date, unor elemente cu care ia contact sau intră în contact. Deci să nu confundăm sentințele cu sentențele. Sentință, pe de altă parte, este un cuvânt care s-a format în interiorul limbii române. Iar sentenția este, sentență, este un cuvânt împrumutat din franceză, de sentence. Și în franceză provine din latină. În urmare, vom discuta despre dreptul roman și importanța sentențelor, adică a acelor opinii formulate într-o manieră expresivă care își au ca origine domeniul dreptului. Evident, dreptul civil. Sinonim pentru sentenția, în latină, este adagio, adagionis. Adagio, adică maxima, reflecție, atenție, reflecție, nu cu X, că nu avem de a face cu fenomenul din fizică, al reflexiei. Este un reflex. Vă gândiți la reflex? Sau reflecție. Da? Reflexie în fizică. Atenție la confuzia S-C-S. Reflex. Reflex în biologie. Reflexul biologic. Sau reflexii. Reflectarea unui obiect în apă, reflexii, ori reflecție, la plural reflecții, înseamnă gânduri depănate, cugetări, și legăm de substantivul reflecție verbul a reflecta. Da? Da, mă scuzați numai în urmă. Să continuăm. Câteva cuvinte despre dreptul roman. Acesta este constituit din totalitatea dreptul roman. A fost reprezentat, este constituit din totalitatea formelor prin care s-au exprimat normele de conviețuire legală și raporturile intervenite între indivizi și comunitatea civică din care făceau parte. Acest tezaur de legislație romană, cunoscut sub numele tradițional de drept roman, își dovedește importanța sa decisivă în formarea dreptului european modern și printr-un aspect esențial, este exact cel pe care vom lua discuție de acum înainte. Și printr-un aspect esențial, și anume influența decisivă pe care a jucat-o dreptul roman în constituirea gândirii teoretice, juridice, dreptul roman în constituirea gândirii juridice moderne. Gândirea juriștilor romani s-a manifestat în primul rând sub forma principiilor și normelor de drept. În al doilea rând, însă, cazuistica, termen prin care se înțelege practica juridică romană, a generat, deci, în al doilea rând, cazuistica prin care se înțelege practica juridică romană, a generat, a dat naștere cu alte cuvinte, a generat o sumă de principii esențiale, le-aș numi mai simplu, principii esențiale, care rezumă întreaga teorie juridică în care s-a manifestat dreptul roman. E bine, esența dreptului roman îl constituie sentențele sau, un termen perfect sinonim, adagiile juridice. Ele constituie esența dreptului roman. Ele rezumă atât teoria, pe care o găsim în numeroase coduri de drept civil, de drept al familiei, de drept penal și ceva de zis. Deci adagiile sau sentențele rezumă atât teoria, la nivel teoretic, respectiv diferitele subansambluri ale dreptului roman, dreptul civil în primul rând, dreptul penal, dreptul familiei, dreptul succesoral și alte forme ale dreptului. Cât și, în al doilea rând, deci ce rezumă, despre care reprezintă esența sau quintesența, rezumă atât teoria juridică, teoria dreptului, cât și practica propriu-zisă, practica judiciară, aceea cu clienții, cazuistica, de la casus casus, care înseamnă caz, un caz. Clientul X reprezintă un caz juridic, o speță, se mai poate numi, da? Tot în termen juridic. Asta este marea virtute, aceasta, în aceasta constă marea virtute, marea calitate a adagiilor juridice. Ele sunt nuclee foarte concentrate ale gândirii, dar și ale practicii dreptului roman. Și acum să mergem mai departe și să vedem că aceste adagii juridice, așa cum s-au păstrat ele în decursul secolelor Antichității și apoi așa cum mi s-au transmis din Evul Mediu până astăzi, prezintă o origine multiplă. Și putem identifica patru niveluri cronologice diferite, distincte. Criteriul pe care îl utilizăm în clasificarea lor îl reprezintă tipul de sursă, tipul de sursă a adagiului. Cu alte cuvinte, adagiului sau a sentenței, cu alte cuvinte, de unde provine adagiul. De unde înseamnă de la cine, din ce spațiu, de la ce categorie de juriști. Prima, aș vrea să îmi vedeți din motive de întârziere, să nu mai scriu pe tablă, numai când se impune o voi face. Prima categorie de adagii juridice romani o reprezintă adagiile utilizate de înșiși juriștii romani. Eu cred că vorbesc destul de clar. Înseamnă că nu se rețin. Prima categorie o reprezintă adagiile formulate de înșiși, create, dacă vreți, de înșiși juriștii romani. Termenul de specialitate în cazul acestor creații, producții juridice, este de jurisconsult. Deci, în loc de juriști, putem spune jurisconsulții romani. Termenul de jurisconsult atenție, să nu scrieți cumva cu T după juris, este o formă care copiază, imită, este un neologism, o formă latină, care o cunoașteți. Pentru că, de fapt, aici noi avem două cuvinte, da, scrise pe latinește și nu în română sau în franceză, avem genitivul iuris, de la ius, ius iuris, care înseamnă drept, nu dreptate. Dreptate este justiția. Ius, lus, un dublu sufix. Deci, ius iuris, dreptul, plus consultus, Consultus consulti, acest al doilea cuvânt este un substantiv care provine de la tema supinului, consult, deci consultus este un substantiv, repet, care provine de la tema supinului, consulo consulere, consului consultum, a da un sfat, a consulta, da? Deci consultus provine de la tema consult, care este cea de-a patra temă a verbului latin. Tema supinului. Consulo, consulere, consului, consultum. Da? Vezi în dicționar. Consultus este un substantiv la origine un participiu perfect pasiv, dar s-a substantivizat ce înseamnă cel priceput, cel cunoscător, avizat, specialist în. În ce? În iuris sau în drept. Drept. Specialist al dreptului. Așa se explică genitivul. Este genitivul obiectiv. Cel care consultă dreptul, adică cel care este specialist în materie de drept. Iată, încă o dată, fiind latiniști clasiciști, vedem cât de greșit este să folosim după ureche. Fie oral, fie înscris, cuvintele de origine latină. Trebuie să le folosim după cum sunt ele în realitate. Deci să consultăm dicționarele, cărțile de specialitate, nu să scrie mai iurea jurist consult, numai cu baza faptului că aici e jurist, e de la jurist. Nu e de la jurist, e de la iuris. Chiar dacă e din aceeași familie de cuvinte, da, mama nu e același lucru cu tata, da? Împreună sunt părinți. La unul una, altul alta. Deci nu ne amestecăm, dar e același cuvânt. Opa! 2 cu 3, același lucru, același număr, același cifră, sau 2 cu 4. Deci, atenție să nu ne facem chiar noi de râs. Bun. Prin urmare, juriștii romani erau specialiști în drept. Lor li se spune cu termenul pe care ei l-au folosit și descoperit, jurisconsult sau jurisprudenți. Mai scrie și chestiunea asta. Sinonim cu jurisconsultus, specialistul în drept, era jurisprudens sau jurisperitus. Atenție acum în două cuvinte. Jurisprudens este într-un cuvânt, dar jurisperitus în două. Prudens, prudentis, este un participiu prezent al unui verb. Deci prudens, să nu credeți că după D e ceva. E E, imediat. Deci prudens este participiul prezent al unui verb care înseamnă a vedea înainte, a vedea dinainte, a cunoaște, a prevedea. Deci cunoscător dinainte. Sau cunoscător, pur și simplu, al dreptului. Iar peritus este un alt participiu perfect față de prudens care e participul prezent, participul perfect pasiv, de la pereoperire. Periperitul. Și legat de verbul, din aceeași familie, de verbul exterior, experiri, a încerca, a avea cunoștință de ceva prin practică. Deci peritus înseamnă priceput, cunoscător. Încercat. Bine, încercat, foarte bine. Experimentat, deci exterior, experit. Bine. Prin urmare, ca să ne oprim la momentul pauzei, în momentul pauzei, prima categorie și cea mai consistentă de adagi o reprezintă, sau le, o reprezintă categoria, adagiile, sentențele create și utilizate de juriștii romani, respectiv jurisconsulții sau jurisprudenții, de multe ori în terminologia juridică românească se folosesc termeni latin românizați, jurisprudent și jurisprudență, deci cunoașterea dreptului. Aceste adagii, și mă apropii de final, reprezintă principiile fundamentale permanente. Atât ale dreptului roman, deci permanente ca valabilitate, vreau să spun, atât ale dreptului roman în primul rând, cât și ale patrimoniului juridic modern. De ce? Ele s-au transmis pentru că ele s-au transmis ca o moștenire foarte prețioasă, o moștenire valabilă a tezaurului juridic roman. Și pentru că mă pregătesc la închei, am să vă dau trei exemple cu care ne vom întâlni săptămâna viitoare, la prima oră, de la 11, și cu ele vom porni ora. Adică am să vă rog să le pregătiți spre aducerea. Exemple din această primă categorie. Sum cuique tribuere. Sum cuique tribuere. Vă recomand, n-am apucat să spun, că mai eram în toiul predării, ați observat însă că am tot subliniat cuvintele latine. Nu întâmplător. E un procedeu care ar fi bine să vă devină reflex, apropo de reflexe și reflecții, pentru a deosebi mai bine cuvintele latinești și mai departe propozițiile, frazele, de restul cuvintelor textului scris în română, vă recomand să folosiți sublinierea. Ar fi chiar obligatoriu de luat această recomandare. Când lucrați pe calculator, ceea ce subliniați de mână, veți reda pe tastatură cu ajutorul fontului italic. Da? Deci aproape să devină o regulă, un automatism, un reflex,